bouwen we muren en hekken. Heeft Europa haar ziel verloren? Hoe blijven we menselijk? Vanavond om 22:50, Viva l'Humanità, Brussel, EO NPO 2. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wij. De Franse en Duitse presidenten spraken mooie woorden over 60 jaar vriendschap. Macron in het Frans en Scholz in het Duits. Ja, logisch zult u zeggen. Maar hoe vaak hoor je in dit soort situaties geen houtje touwtje Engels? Daar was ik even bang voor. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Zometeen aandacht voor dat vriendschapsverdrag. En ook de vraag, lukt het om de plooien glad te strijken? En dan vogelgriep bij nertsen. En als die nertsen elkaar kunnen besmetten, hoe gevaarlijk wordt dat voor mensen? Marion Koopmans maakt zich wel degelijk zorgen. En Hans Schnitzler over de onrust in het onderwijs die de chatbot GTP veroorzaakt. En moet je eigenlijk wel een smartphone in de klas toelaten? En de 100ste geboortedag van Simeon ten Holt gaan we vieren met Jeroen en Sandra van Veen. En Canto Ostinato natuurlijk. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 22 januari. In Zwijndrecht zit de schrik er nog goed in na het schietincident gistermiddag bij een winkelcentrum. 1 vrouw kwam daarbij om het leven, een andere raakte zwaar gewond. Veel mensen zagen het gebeuren. Ja, veel publiek, winkelend publiek, winkeliers. Dit heeft een enorme impact. Natuurlijk allereerst op de families van de slachtoffers, maar ook op omstanders, mensen die dit hebben gezien. De schutter is een man van 49. De politie verspreidde vandaag zijn naam en foto. We willen hem echt zo snel mogelijk binnen hebben. En vandaar dat de hoofdofficier van justitie nu de afweging heeft gemaakt om dit opsporingsmiddel, het bekendmaken van zijn foto en zijn naam, in te zetten. In de hoop dat we tips krijgen over waar hij zich op dit moment bevindt. En mocht u hem tegenkomen, dan is ook nadrukkelijk het verzoek om hem niet zelf te benaderen. Neem contact op met de politie en dan nemen wij het verder over. Bij Los Angeles was een schietincident van een heel andere orde. Breaking news now at 9:30. It's our big story this morning. A deadly mass shooting in Monterey Park. 10 people are dead, 10 others hospitalized. The suspect still on the run this morning. Iemand opende het vuur in een dansclub. Het motief van de dader is onduidelijk. We don't know if this is specifically a hate crime defined by law. But who walks into a dance hall and guns down 20 people? Het mag niet, maar het gebeurt volop. Mensen die thuis afspreken om te pokeren, om geld. Live poker is heel erg leuk, omdat je elkaar echt in de ogen aan kan kijken. Bovendien kun je veel verdienen aan zo'n potje. Laten we zeggen 30, 40 euro per uur. En dat kan oplopen tot honderden euro's. Maar pokeren bij iemand thuis is niet zonder gevaar. Je moet bedenken, er is op zo'n moment natuurlijk veel contant geld aanwezig in zo'n ruimte. En dat maakt het natuurlijk aantrekkelijk voor criminelen om daar binnen te komen, al dan niet bewapend. Pokeraars kunnen daarom beter naar Holland Casino gaan. Maar daar is het pokeraanbod flink afgeschaald. Personeelstekort, zeggen ze. Dus die illegale gokwedstrijden blijven nog wel leven. Ja, zolang de politie hier niet een grote prioriteit gaat geven, en we weten van de politie natuurlijk, die is ook onderbezet. Zolang dat zo blijft, blijft die illegaliteit er ook. Van poker naar voetbal. Veel liefhebbers hadden het rood omcirkeld in de agenda. De klassieker Feyenoord-Ajax. Dat is iets waar je zeg maar heel de week naar uitkijkt. Hoe word je dan wakker als je hier naartoe gaat, naar de Kuip gaat? Hoe je wakker wordt? Ik ben al 7 dagen wakker. Ik kan niet meer slapen. Ik kan niet meer tegen. Om 2:30 was dan eindelijk de aftrap. Feyenoord scoorde als eerst. Paixão te schieten, Paixão met het schot. Oh! Ja, ja, ja! Ja! Paixão! Maar in de 71ste minuut kwam de gelijkmaker. En daar komt de goal. Ja, ja, je zult denken, ik hoor helemaal niks. Nee, het is in het Feyenoordstadion. Daar zitten alleen maar Rotterdammers. Dezelfde Rotterdammers staan na de wedstrijd nog altijd aan kop en Ajax staat op plek 5. Maar deze Ajax-ziet maakt zich niet zo druk. We hebben wel eens meer op de 6e of 7e plaats gestaan. En dan klimt Ajax in één keer omhoog. En dan komt het als een kerstboom naar de piek. En dan worden we gewoon landskampioen. Dankjewel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Staan er ook zulke fraaie beeldspraken in de krant vanmorgen, Lot Lewin? Niet zulke, nee. Het Rijk houdt al jaren ten onrechte een verbod op ontgassing door binnenvaartschippers tegen, kopt NRC. Wekelijks laten tientallen schippers de giftige dampen uit hun tanks ontsnappen nadat ze bijvoorbeeld olie hebben vervoerd. De opdrachtgevers eisen een schoon schip, maar willen niet betalen voor het netjes afvoeren van de giftige lucht. Opeenvolgende ministers zeggen geen landelijk verbod in te kunnen voeren vanwege internationale handelsverdragen. Maar onderzoekers bestrijden dat. Er zijn wel gemeenten die het verbieden, maar de inspectie heeft nog nooit één boete uitgedeeld. Morgen komt eindelijk de zaak van de Haagse politicus Richard de Mos voor de rechter, staat in Trouw. De Mos staat terecht voor corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Volgens justitie heeft hij ondernemers die geld doneerden aan zijn partij bevoordeeld met vergunningen. Het onderzoek heeft 3,5 jaar geduurd. Al die tijd was de lokale politiek verlamd. Zo won de Mos de raadsverkiezingen van vorig jaar, maar kwam hij vanwege die verdenkingen toch in de oppositie terecht. In het AD uitgebreid aandacht voor Lucky, de voortvluchtige crimineel die ervan wordt verdacht dat hij zijn ex gisteren zwaar verwondde in Zwijndrecht en haar moeder doodschoot. Deskundigen noemen hem in de krant een vakman, gehaaid en ongrijpbaar. Maar deze laatste daad getuigt juist niet van vakmanschap. Dergelijk geweld gebruiken heeft niets met criminaliteit te maken, zegt een oud-recherchechef. Dat is ego. Hij verwacht dat Lucky vroeg of laat tegen de lamp loopt. De baguette is in nood, schrijft de Volkskrant. De Fransen houden van hun stokbrood. Werelderfgoed noemen ze het. En dat voor iets meer dan een euro. Of 250 gram magie en perfectie, zoals de Franse president het noemt. Ondanks alle lof voor dat stokbrood dreigt een groot deel van de Franse bakkers failliet te gaan. Ze zijn niet bestand tegen prijsstijgingen van gas, stroom en broodingrediënten. Uit protest gaan ze morgen de straat op. En we blijven nog even binnen het thema voedsel. De Telegraaf bezocht namelijk de grootste landbouwbeurs van Europa in Berlijn. Daar blijkt dat onze oosterburen vooral naar ons kijken voor de voedselzekerheid. Nederland is een belangrijke exporteur van bijvoorbeeld kaas en vlees. Wat wij kunnen leren van de Duitsers is hun trots op streekproducten, zegt de Noord-Hollandse gedeputeerde Ilse Zaal. Zij wil de komende jaren volop inzetten op de korte keten, dus minder exporteren en meer waardering in eigen land. Het helpt de boeren en het is beter voor het milieu. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Every time I hear you say hello, all I see is yellow, like daisies in the meadow. I just thought you should know that every time you go away, my yellow turns to gray. What I'm trying to say is it shouldn't be this way. And I need you to stay. Stay with me in the yellow. Stay with me in the yellow. Stay with me in the yellow. Ooh, I need you to stay. Stay with me in the yellow. Oh, stay with me. Wait. Yellow was dit van India Arie. Al 60 jaar hebben Frankrijk en Duitsland een heus vriendschapsverdrag. Maar erg vriendschappelijk waren de landen de laatste tijd niet. Toch vieren ze het vandaag wel, samen. Hoe feestelijk werd het? En gaat er echt wat veranderen? Gaan die landen weer meer samen optrekken? Ik ga erover praten met Charlotte Waaiers, correspondent in Berlijn, en met Frank Renaud, correspondent in Parijs. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja. Hallo. Hoi. Ja, Frank, ik begin bij jou. Adenauer en Charles de Gaulle bezegelden dat vriendschapsverdrag 60 jaar geleden met een warme omhelzing. Een zoen op de wang zag ik nog. Ik zag Macron en Scholz een beetje een half-half. Hoe vond jij dat eruit zag? Ja, een halve omhelzing, dat is eigenlijk niks van de Fransen. Maar gezien de omstandigheden, gezien de afgekoelde relatie, vond ik het wel heel wat. Ja, Scholz is niet zo'n type voor omhelzingen, geloof ik, hè, Charlotte? Nee, niet echt. Daar staat hij niet echt onbekend om zijn warmte. Maar je zag wel dat hij echt duidelijk zijn best deed. Ook om te glimlachen. Hè. Was echt vastberaden om naar buiten positief en vrolijk over te komen. Gebruikte trouwens in zijn toespraak ook Franse begrippen. Ja. Waar hij dan ook nog wel een beetje over struikelde. Maar echt los wordt het bij hem nooit. En je moet hem meer op zijn woorden geloven dan dat je het voelt. Als hij bijvoorbeeld zegt, hè, vanuit het diepste van mijn hart wil ik jullie bedanken. Ja. Frank, het belangrijkste thema is de militaire steun aan Oekraïne op dit moment. Hè. Duitsland wil niet echt die Leopard tanks leveren, maar daar is vandaag in Parijs toch wel wat verandering in gekomen. Wat gebeurde er? Ja, de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die was hier ook, hè, bij die regeringsdelegatie, die was meegereisd met Olaf Scholz. En die gaf vanavond een interview, die minister, de Duitse minister, aan de Franse televisie, aan de zender LCI, dat is een nieuwszender hier. En ze zei daarin, in dat interview, als Polen het wil, als zij die Leopard tanks willen sturen, die Duitse Leopard tanks naar Oekraïne, dan mag dat van ons. Toen werd het even stil, de interviewer herhaalde de vraag nog eens, die zei, ik begrijp u toch wel goed, hè. U zegt nu dat als Polen het wil doen, dat ze het mogen doen. En toen zei de minister nog een keer, ja hoor, u heeft me goed begrepen. Maar het was dus een doorbraak inderdaad in het Duitse beleid. En zo is het hier ook degelijk opgepikt door de verschillende nieuwszenders. Ja. Ja, en is dat te danken aan Frankrijk? Hebben die ingepraat op de Duitse regering, denk je? Het is heel moeilijk te zeggen wat er precies allemaal gebeurd is vandaag. Achter de schermen, voor de schermen. Maar het stond absoluut op de agenda natuurlijk, het onderwerp. Het was een van de meest nijpende onderwerpen. We weten ook dat Frankrijk een iets soepeler lijn voorstaat dan de Duitsers als het gaat om leveren van zwaar materieel, zwaar offensief materieel. Maar of er echt druk uit opgeoefend is en of Duitsland zich daardoor zou laten beïnvloeden, dat is moeilijk te zeggen. Ja, Charlotte, hoe wezenlijk is dit besluit van die Duitse regering? Want de kans lijkt groot dat Polen die tanks nu ook zal gaan leveren. Ja. Ja, het is inderdaad de minister van Buitenlandse Zaken die dat hier nu in een programma zegt. Ja, dat is best wezenlijk, want het was tot nu toe heel erg onduidelijk. En iedereen wachtte maar op een besluit van Duitsland. Want het gaat eigenlijk om twee dingen. Duitsland maakt die tanks, die komen uit Duitsland. Dus als andere landen die ooit gekocht hebben, dan moeten ze toestemming vragen aan Duitsland om ze door te sturen naar een ander land. Nou, dat is wat Polen ook wilde en zei dat ze wilden doen. En Duitsland kan ook nog zelf eigen tanks leveren. En dit gaat dus alleen maar over dat eerste. En ja, Polen heeft de druk ook flink opgevoerd. En dat is ook iets waar de Poolse regering misschien zelf ook thuis goed mee kan scoren. Want die staan er ook wel onbekend dat ze graag zich afzetten tegen Duitsland en daar ook wel mee kunnen scoren in binnenland. Dus die hebben ook de druk opgevoerd. Maar ja, het is best wel wezenlijk als de minister van Buitenlandse Zaken nu zegt, dat gaan we toestaan. Het is ook heel raar eigenlijk dat dat op deze manier dan gecommuniceerd wordt. Ja. Dat het dus weer niet Scholz zelf is, die eigenlijk toch de belangrijkste beslissingen neemt op dat gebied. Maar dat het in een buitenlands tv-programma de minister van Buitenlandse Zaken is die dat in antwoord op een vraag dan laat doorsijpelen eigenlijk. En dat is wel echt wel opmerkelijk. Waarom zou dat zijn? Nou ja, dat is moeilijk te zeggen, want het lijkt niet alsof dat echt het getuigt niet van een enorm sterke strategie, maar misschien zit er wel een strategie achter. Het is iets waar heel veel gespeculeerd wordt over in Duitsland, van waarom is Scholz zo treuzelig, zo twijfelachtig, waarom zegt hij niet duidelijk wat hij wil, hij houdt elke zijn lippen op elkaar. En ze zeggen, ja, misschien vindt hij het fijn dat hij overkomt als iemand die niet als eerste allerlei wapens gaat sturen, maar die eigenlijk zelf ook niet echt wil, het uiteindelijk wel gaat doen. Wat natuurlijk als nadeel heeft dat je net zoveel levert als dat je het meteen zou toezeggen, maar dat je twijfelachtig overkomt. Maar ja, er is ook wel een flink deel van de Duitsers, blijkt uit peilingen, die zelf ook niet heel erg staan te springen om het leveren van wapens. En misschien dat hij dus met dat in het achterhoofd denkt, nou, dat is niet zo slecht, dat beeld. Ja, hoeveel belang hecht Duitsland aan een betere relatie met Frankrijk? Nou, ik denk dat Duitsland heel duidelijk ziet dat er op heel veel punten een goede relatie moet zijn. Veel belangrijke onderwerpen. Dus als het gaat over inderdaad samen optrekken in de steun voor Oekraïne. Als het gaat over energiebeleid. Want dat is natuurlijk ook iets waar ze nauw samenwerken en ook van elkaar afhankelijk zijn. Duitsland was heel erg afhankelijk van gas uit Rusland. Dat komt niet meer. Moet nu ook over de grens kijken en hulp bij Frankrijk vragen. En andersom levert Duitsland ook stroom aan Frankrijk, nu de kerncentrales daar nog niet zo goed draaien. Dus er zijn heel veel punten waarop ze samen goed moeten optrekken. En dat is heel duidelijk dat dat heel erg belangrijk is. Ja, Frank, de Franse regering voelde zich geschoffeerd, hè, door Scholz. Die ging te veel zijn eigen gang, vonden ze. Wat deed hij volgens Parijs verkeerd? Nou, eigenlijk heel veel, zou je kunnen zeggen. Vooral eigenlijk op eigen houtje handelen buiten de Frans om. En daar houden de Fransen helemaal niet van als je ze er niet bij betrekt. Als bondgenoot, als partner nog wel. Hè. Er zijn een aantal voorbeelden van. Hè. Olaf Scholz heeft een groot economisch herstelprogramma voor Duitsland gelanceerd. Met enorm veel geld. Daar hadden de Fransen graag van tevoren overlegd, want het is voor Europa belangrijk. Olaf Scholz reist op eigen houtje naar China om daar de handelsbetrekkingen met de Chinezen aan te halen. Ook buiten medeweten van Frankrijk om. En Olaf Scholz kondigde aan dat hij in Amerika gevecht vliegtuigen wilde kopen. Nou, daar was Frankrijk ook al niet van gediend. Het ging allemaal buiten Frankrijk om. En dat hoort niet, zegt Frankrijk, als je goede partners bent binnen de Europese Unie, als je intensief samenwerkt, als je historische partners bent, want dat zijn ze dus al 60 jaar, dan hoor je dat soort belangrijke dingen, handelsrelaties met China, wapens uit Amerika, dat hoor je met elkaar te overleggen. Dus Frankrijk voelde zich echt gepasseerd, zou je kunnen zeggen, door Olaf Scholz het afgelopen jaar. En er komt dan nog bij dat er op een heleboel essentiële punten, Charlotte refereerde er ook al aan, bestaan er gewoon meningsverschillen tussen Berlijn en Parijs. Nu, als het gaat om de energiecrisis, als het gaat om de economie van Europa, als het gaat om het defensiebeleid, er zijn grote meningsverschillen. Dus die dag van vandaag was echt nodig om de neuzen weer even de goede kant op te krijgen. Ja, en ik begreep dat Merkel ook veel gezelliger met Macron was dan Scholz, hè? Nou, er zijn bij alle leiders zijn er wel ups en downs. Want er bestaat ook dat beeld van François Mitterrand en Helmut Kohl, waar ze hand in hand staan, geëmotioneerd bij een herdenking. Maar ook bij die relatie waren er ups en downs en dipjes. En dat is bij Angela Merkel ook geweest. Dus wat dat betreft is er niet zoveel nieuws. Maar er zijn nu wel heel veel dingen tegelijk die er spelen. Ja, denk je dat de kou nu na vandaag uit de lucht is, Frank? Ja, daar lijkt het wel op, hoor. Dus ze hebben echt wel een serieuze poging gedaan om al die punten die ik net noemde, waar meningsverschillen over bestaan, waar fricties over waren, om die echt allemaal op de agenda te zetten. Er is vooruitgang geboekt op een heleboel punten. Ook als het gaat om investeren in Europa, economische investeringen, om sterk te staan ten opzichte van de VS en China. Ook daar is vooruitgang geboekt. Er zijn concrete maatregelen geboekt. Hè. Die waterstofpijpleiding vanuit Spanje naar Frankrijk die naar Duitsland wordt doorgetrokken. Kortom, ja, het was nodig en er is vooruitgang geboekt. Ja, Charlotte, en wat zat Duitsland dwars in die relatie met Frankrijk? Nou ja, Duitsland die heeft gezegd, hè, Frankrijk heeft dat ook wel eens gedaan. Alleen op de troepen vooruit lopen. Bijvoorbeeld begin deze maand werd er nog gesproken over met internationale partners over wat er geleverd moest worden aan Oekraïne. En toen was het Frankrijk die al vooruit ging en zei, wij gaan alvast wat leveren. En toen moest Duitsland er achteraan hobbelen. En ze zeggen wat betreft bijvoorbeeld het inkopen van vliegtuigen, ja, dan gaan we wel naar Amerika kijken. Maar we zijn ook gewoon realistisch, want we kunnen wel samen een vliegtuig gaan ontwikkelen in Europa en dat dan gaan aankopen. Maar dat gaat hartstikke langzaam en we hebben het veel eerder nodig. Ik begreep hier uit berichten in kranten dat zelfs voor de bouw van het prototype nog een onderhandeling loopt over het contract en dat het eerste prototype op zijn vroegst in 2029 klaar zou zijn. Ja, daar kunnen ze hier niet op wachten, zeggen ze. We zijn gewoon realistisch. Ja. En wordt er nu in Duitsland positief teruggekeken op deze ontmoeting? Nou ja, er wordt hier duidelijk naar gekeken als een poging om dit in een betere richting te bewegen. Ze zien ook wel dat het een positieve stap in de relatie om het weer wat warmer op te warmen. Maar uiteindelijk gaat het ook om wat er feitelijk gaat veranderen. En er zijn inderdaad wat afspraken in gang gezet, zoals Frank ook al zei. Ja. Maar ja, er zijn ook nog wel grote afspraken die gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld een reactie op het grote Amerikaanse investeringspakket. Hoe gaan we daar in Europa mee om? Zo zijn er nog andere punten. Er moeten echt nog concrete stappen ook worden gezet. En misschien dat Scholz zelf in die zin ook wel erg realistisch was. Die zei, hij noemt het niet een paar, Frankrijk en Duitsland, maar hij noemt het een motor. Zo wordt het hier gezien, ook heel erg Duits. En ook nog eens een compromissenmotor, een compromissenmachine. Ja. En die is goed geolied, maar soms ook een beetje luid. En die wordt niet gedreven door mooie praatjes, maar ja, om een vaste wil om meningsverschillen juist te overwinnen en om te zetten in actie. Ja, een mooie metafoor inderdaad. Frank, hebben ze in Frankrijk ook zo'n mooie metafoor? Nou, ze hebben wel een meter vorm, of die zo mooi is. Nou, vertel eens. Hier worden Frankrijk en Duitsland vaak omschreven als een oud stel. Als twee mensen die eigenlijk al heel, heel erg lang met elkaar getrouwd zijn. Ja, en dan heb je wel eens ruzies, dan heb je wel eens crisis, dan heb je ook wel eens problemen. Maar goed, die moet je oplossen, zeggen de Fransen dan vandaag. En dat is vandaag in ieder geval een poging toegedaan. Oké, nou, dankjewel Frank Renaud en Charlotte Waiers. Ja, ik ga meteen door, want het lijkt erop dat nertsen in een Spaanse fokkerij elkaar hebben besmet met de vogelgriep. En viroloog Marion Koopmans maakt zich hier zorgen over. Goedenavond, mevrouw Koopmans. Goedenavond. Ja, zou dat iets heel nieuws zijn als die nertsen elkaar hebben besmet? Nou, het is een van de volgende stappen in het rijtje ontwikkelingen die je eigenlijk niet wilt zien. Dit zijn virussen die met name besmettelijk zijn voor vogels en tussenvogels. We weten al en we zien al een tijdje dat de virussen van het H5-type, die sinds 2020 echt ook wereldwijd verspreid zijn onder wilde vogels, dat die ook af en toe zoogdieren infecteren. Vossen hebben we gezien, wat marterachtige. En nu dus ook die nertsen. Maar de volgende stap is inderdaad dus ook verspreiding tussen zoogdieren. Mm-hmm. En dat, dat zou een opmaat kunnen zijn naar iets wat je ook tussen mensen kunt gaan zien. En dat is natuurlijk niet wat we willen. En is dat waarschijnlijk dat die nertsen elkaar hebben besmet? Ja, daar lijkt het wel op. Het is een uitbraak die vrij langzaam en vrij lang ook heeft kunnen plaatsvinden. De eerste besmettingsgevallen waren begin oktober. En uiteindelijk zijn de laatste dieren geruimd, om het eufemistisch te zeggen, eind november. Dus dat is een vrij lange periode. En in die periode zagen ze geleidelijk aan de sterfte oplopen van die dieren. En overleden er opvallend veel dieren met longontsteking, een vrij heftige longontsteking. En daar is getest. En daar hebben ze ook enkele tientallen positief geteste dieren gehad. Dus dat kan alleen maar als dat verspreidt. Ja, en nertsen en ook fretten, die lijken dus meer op een mens dan een vogel. Dat is logisch, denk ik, hè? Waar zit hem dat in? Nou ja, het zijn zoogdieren en ze hebben dus ook die virussen die binden op een andere manier. En wat wat je waar je bezorgd over bent, is naarmate je meer circulatie in zoogdieren hebt, dan kun je ook zien dat de mutaties die zo'n virus eigenlijk altijd oploopt, hè, met het vermeerderen, dat weten we inmiddels allemaal goed, ook vanuit COVID. Als dat gebeurt bij andere dieren dan vogels, dan heb je dus kans dat met die mutaties ook aanpassing van het virus aan zoogdieren gaat plaatsvinden. En dat, ook dat is een extra reden om te zeggen, nou, je wil dat zo min mogelijk zien. Ja. Om niet de kans op een ontsnappend virus groter te maken. Want dan zouden dus ook andere zoogdieren besmet kunnen raken. Ja, en inclusief de mensen. Ja, daar zoogdieren, horen wij ook bij. Ja. En hoe kwetsbaar is Nederland hiervoor? Nou ja, de niet specifieke situatie met nertsen natuurlijk niet meer. Hè. Dat is die zijn verdwenen sinds de infecties die we gezien hebben met SARS-2, hè, met het virus wat COVID veroorzaakt. Dus die industrie is in Nederland gestopt, ook in Denemarken. Maar is op allerlei andere plekken nog wel degelijk aanwezig. En er is een tweede diersoort waarvoor iets vergelijkbaars geldt. Namelijk dat je de kans is dat daar zo'n infectie toch kan toeslaan. En dat zijn varkens. En die hebben we natuurlijk echt wel veel. Ja, ik geloof trouwens dat er in Denemarken weer opnieuw nertsen gefokt mochten worden. Dus dan zijn ze volgens mij gewoon weer opnieuw begonnen. Maar, ze zijn wel herstart, En er zijn meerdere plekken, hoor, ook in Europa waar dat gebeurt. Goed, wij hebben dus heel, heel erg veel varkens. Zouden maatregelen getroffen moeten worden bij die varkenshouderij? Nou, ik zou het een goed idee vinden als we serieus toch de monitoring op dit soort virussen ook bij varkens gaan inrichten. Want het is de kans dat er iets gebeurt is niet heel groot. Maar je wilde ook niet op een gegeven moment toch constateren dat het wel gaande is en dat je dan in feite te laat bent. Dus dat zou ik heel belangrijk vinden. Goede monitoring bij zowel varkens als nertse bedrijven. Dat laat ze dan niet in Nederland. En het tweede is toch ook echt wel met diverse partijen gaan bekijken van wat als. Hè? Wat als nou ergens in de wereld toch dit virus kuren gaat vertonen en onder mensen gaat verspreiden. Wat hebben we dan? Want we hebben natuurlijk met de recente pandemie gemerkt dat we zeker niet overal voor klaarstaan. En hoe zou dat de volgende keer gebeuren? Nou ja, laten we hopen dat het zover niet komt. Nee. Maar het is die voorbereiding en het doordenken, wat heb je nou eigenlijk aan mogelijkheden, is wel echt belangrijk. Nou ja, u zei dat je moet gaan bekijken, wat hebben we dan? Nou, wat hebben we dan? Is dat een scenario waarbij er net zoveel ellende veroorzaakt kan worden in de wereld als met corona? Nou ja, de oorspronkelijke draaiboeken voor pandemieën, die gingen eigenlijk allemaal over nieuwe griepvirussen. Hè? Dus dat is wel degelijk een serieus scenario. Zeker de H5-virussen, die hebben ook bepaalde eigenschappen waardoor ze... Er zijn voorbeelden geweest in het verleden waarbij mensen geïnfecteerd waren en die toch echt ernstige longontstekingen weer kregen. Dus dat zou, dat is een reëel scenario. Ja, het klinkt niet erg vertrouwenwekkend. Nou, het is het lastige dilemma. Hè? Je wil hier niet alsmaar over bezig zijn. Tegelijkertijd is er wel, het is duidelijk dat er risico's zijn in de wereld om ons heen. En dit is er een die is echt flink veranderd de afgelopen 2-3 jaar. En we zouden wel gewaarschuwd moeten zijn. Dus het is niet wij kunnen niet voorspellen wanneer er iets gebeurt. Maar je wil de kans daarop wel zo klein mogelijk houden. Ja, want kun je je daarop voorbereiden? Nou ja, dat kan. Hè. Er zijn ook voor deze virussen zijn al een soort eerste versies kandidaatvaccins in de maak. In de Verenigde Staten gebeurt dat. Ik denk inmiddels trouwens ook wel op andere plekken. Dus daar kun je alvast naar gaan kijken. Maar de bedoeling is natuurlijk vooral om het niet zo ver te laten komen. Ja. Laten we hopen dat het inderdaad niet zo ver komt. Hartelijk dank, Marion Koopmans. I wish you smiled a little funny. Not just funny, really bad. We could roam the streets forever. Just like cats, but we'd never stray. I sometimes wish you were a mermaid. I could raise you in the tub at home. We could take a swim together on weekly day trips to the bay. Oh, you and me, it will be only you and me. En Me in My Pocket van Milo. Ja, er is onrust in het onderwijs. De tool ChatGPT wordt steeds vaker door leerlingen gebruikt. En moeten we dat wel willen? En ook gaat de vraag steeds vaker op: moeten smartphones nou eigenlijk geweerd worden in school? Of bereidt een smartphone leerlingen juist goed voor op de maatschappij? Nou, hoog tijd voor techfilosoof Hans Schnitzler. Goedenavond, Hans. Goedenavond. Ja, die ChatGPT, wat is dat? Ja, dat is een chatbot. Het is een zeer geavanceerd bot. Het is een geavanceerd taalprogramma, zou je kunnen zeggen. Daar is dus gewoon enorm veel data ingegaan. Lees teksten die men het systeem mee gevoed heeft. Die men overal en nergens vandaan heeft getrokken. Waar we dus ook geen zicht op hebben waar die vandaan komen. En het systeem is zelf in staat om antwoorden te geven. Woorden achter elkaar te zetten die een beetje mensachtig zijn. En die op allerlei vragen een antwoord weet. Ja, en dan lees je het en denk je, nou, dat is helemaal niet zo gek. Nee, dat klopt. Dat is het verraderlijke daar natuurlijk. Mensen schrikken daar natuurlijk van. Wij dachten, nou, we gaan ook proberen om een inleiding bijvoorbeeld door die chatbot te laten schrijven. Of bijvoorbeeld maak een opening voor de uitzending. Ja, ik denk, leuk idee. Ja, ik denk, nou, dan hoef ik zelf niet te doen. Maar hij lag er de hele dag uit. Ja, dat gebeurt vaak inderdaad, dat hij overbelast is. En dan kan hij niet zoveel meer. Hij wordt dus wel heel veel gebruikt. Ja, natuurlijk. Het is ook wel heel erg leuk om mee te spelen, om mee te experimenteren, te zien wat er tevoorschijn komt. Je kunt hem van alles en nog wat laten doen. Wat heb jij hem wel eens laten doen? Nou, ik heb hem toevallig onlangs voor vanavond heb ik gevraagd. Ja? Met het oog op morgen, wat voor programma is dat? En je wist het nog niet, maar het is een Belgisch radioprogramma van de collega's van de VRT. Ja? En volgens de chatbot. En het is wel dus het achtergronden bij de actualiteit. Maar voor mensen in Vlaanderen en België stond er waar het interessant voor is. Dus dat is met het oog op morgen volgens ChatGPT. Ja, nou goed, nou wordt er natuurlijk de vraag opgeworpen: is dat dan wel wenselijk dat leerlingen dat gebruiken? Want dan schrijven ze zelf zo'n stuk niet meer. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad echt een probleem. Wat gaat het doen met taalvaardigheid? Wanneer leerlingen en masse inderdaad met deze toepassing aan de haal gaan. Ook weer omdat er zit natuurlijk een ander probleem aan. Juist omdat het zo mensachtig is het in feite bezield. Dus dan zal je snel ook de neiging hebben om die toepassing zegt als voor waar aan te nemen. Het is zo mensachtig. Dus daar zit ook een, dat hele idee van autoriteit, van wat het gezag is van zo'n toepassing. En een leraar kan helemaal misschien niet meer het verschil zien, of wel? Nee, het verschil tussen wat een leerling zelf heeft geschreven. Ja, of wat er uit die chatbot komt. Nou, ik denk een beetje een goede leraar moet toch wel in staat zijn, want het zijn toch vrij zouteloze teksten. En natuurlijk, die teksten zijn over het algemeen foutloos qua taal. En de meeste leerlingen maken natuurlijk wel fouten. Dus ik kan me niet voorstellen dat. Maar ik zag ook dat die chatbot, want ik heb ook even gekeken natuurlijk, ook liedjes maakt. Ja, nee, er zijn allerlei toepassingen. Je kunt hem ook dialogen laten schrijven door de ogen van een ander bijvoorbeeld. Dus op zichzelf is dat wel interessant. En dat levert dus ook wel, denk ik, ook voor het onderwijs tegelijkertijd wel mogelijkheden op. Ja, wat zijn dat dan voor mogelijkheden? Nou ja, ik denk dat je die bot ook misschien kunt gebruiken juist om een kritisch digitaal of technologisch bewustzijn te motiveren of te cultiveren. Want laat hem bijvoorbeeld een dialoog schrijven of een inleiding op een onderwerp. Bijvoorbeeld, wat was de aanleiding voor de Tweede Wereldoorlog? Ik noem maar wat. Mm-hmm. En daar zullen ongetwijfeld allerlei fouten in staan. En dan is het interessant om aan leerlingen bijvoorbeeld te vragen: nou, haal gewoon 10 fouten eruit. Ga onderzoeken hoe het wel zit. En schrijf daar dan bijvoorbeeld een stuk voor. Dan heb je het meteen over betrouwbaarheid van zo'n toepassing. Dat zijn wel manieren, denk ik, om ook stof te kunnen verdiepen. Want dan moeten ze zelf actief op zoek gaan naar de juiste feiten. Ja, maar zo'n chatbot wordt natuurlijk steeds beter. En straks staan er helemaal geen fouten meer in zo'n stuk over de aanleidingen. Nee, klopt. En dan is het nog steeds, denk ik, interessant. Want je kunt ze ook iets laten schrijven. Bijvoorbeeld, je vraagt een leerling: waar maak je je nou echt boos over? Nou, ik noem maar wat, klimaat, noem maar wat. Mm-hmm. Schrijf daar een stuk over, over je gevoel daarbij. En vervolgens laat je leerlingen dat doen. En dan laat je die chatbot ook eenzelfde soort stuk vanuit het perspectief van, noem maar op, 14-jarige schrijven. Nou, dan zal je zien hoe weinig emoties en hoe zouteloos zo'n zo'n stuk eigenlijk is. Ja. Ik heb wel eens de indruk, maar misschien klopt er niks van hoor, dat docenten een beetje achter de feiten aanlopen als het om dit soort technische ontwikkelingen gaat. Ja, dat is natuurlijk per definitie het geval. Dus als docent is voor docenten is het natuurlijk wel een enorme uitdaging om in ieder geval te snappen wat het kan, de toepassing. En vervolgens echt creatief te zijn en innovatief te zijn. Na te denken van hoe kan ik het nou op een slimme manier zo in mijn onderwijs integreren dat het toch op een bepaalde manier een meerwaarde heeft en tegelijkertijd het kritische gesprek over technologie op gang kan brengen. Maar misschien met name oudere docenten die kunnen dat misschien helemaal niet. Nee, nou dan moeten we die misschien wat andere taken geven. Oh, oké. Dus dat hangt misschien ook van die docenten af. Ja, zeker. Iets anders is hoe er omgegaan moet worden met de smartphone. Hè, leerlingen en de smartphone. Sommige scholen heb ik gehoord, moet je smartphone inleveren als je de klas binnenkomt. En andere scholen vinden ze het gewoon prima dat je de hele tijd met je smartphone in de weer bent. Hoe moeten we daar nou naar kijken? Ja, daar ben ik toch vrij onverbiddelijk over. Oh. Over die smartphones op school. Ik heb zelfs al in 2011, meen ik, een stuk in de Volkskrant erover geschreven. Toen nog in het BlackBerry-tijdperk. Dat is al 11 jaar geleden. Ja, dat was al 11 jaar geleden. Om telefoontjes, mobieltjes te verbieden. Want eigenlijk moet je het visueel maken. Wat doe je als je het schoolgebouw openstelt voor mobieltjes of voor smartphones? Dat betekent dat je een hele lading commerciële partijen naar binnen haalt. De tech-giganten. Allerlei datahandelaren die natuurlijk eigenlijk meekijken met wat de kinderen, wat de leerlingen aan het doen zijn. Die data verzamelen. Dus je besteedt dat eigenlijk. Je geeft ze eigenlijk weg. Die maken daar profielen van. En die lopen eigenlijk gewoon door het hele gebouw. Maar nog veel erger. Er lopen ook een paar dealers rond. Een toepassing als TikTok wordt vergeleken met crack. Zo verslavend is het algoritme. En ook andere sociale media worden ook wel, zijn wel vergeleken met fruitmachines, met gokmachines. Dus in feite laat je allerlei types in je schoolgebouw toe die enerzijds voortdurend die leerlingen proberen af te leiden. Van kom naar ons toe, ga naar deze toepassing toe. Want sluit mooi aan bij je verlangens. En anderzijds allerlei mensen, die partijen die meekijken met wat leerlingen in een veilige binnenruimte zou moeten zijn aan het doen zijn. Wat voor data ze allemaal op kunnen vragen. Dus jij vindt eigenlijk dat gewoon verboden zou moeten worden op school? Ik vind echt dat we, omdat we denk nog te weinig snappen dat die smartphone brengt ons heel veel, maar het is ook een verpulveraar van aandacht. En aandacht is echt misschien wel het belangrijkste ingrediënt in een onderwijscontext. En er is geen houden aan wanneer leerlingen voortdurend in de verleiding komen om hun aandacht af te laten leiden. En dat heeft echt grote gevolgen voor een onderwijsproces, maar ook voor de betrokkenheid, de sociale interactie naar elkaar toe. Dus, er zijn ook mensen die vinden dat in de Tweede Kamer verboden zou moeten worden. Ja, dat was toevallig in dat stuk in 2011. Ja. Nou ja. Heb ik dat ook als uitsmijter meegegeven. Een soort schoolklas dan, hè, soms. Ja. Maar goed, wie zou dat moeten gaan verbieden? Want nu is iedere school die heeft zijn eigen beleid. Ja, dat is, het schijnt qua wetgeving is het misschien wel ingewikkeld. Het is natuurlijk door het CDA onlangs wel geagendeerd, dat idee van een smartphoneverbod. Maar ik vind het eigenlijk onbestaanbaar dat bestuurlijke organen die met onderwijs te maken hebben, zoals de VO-raad bijvoorbeeld, voor het voortgezet onderwijs of de vakbond, dat die eigenlijk niet een hele duidelijke richtlijn geven. Een onderzoek desnoods nog eventueel laten doen. Ja. Maar ook om die scholen die het moeilijk vinden om een eenduidig beleid te voeren, om die daar te helpen, die leraren, om die te equiperen, dat ze kunnen zeggen, dit is toch duidelijk iets waar we niet alleen wij dat een goed idee vinden, ook naar ouders en naar leerlingen die daar misschien problemen mee hebben. Maar dit is de richtlijn die is meegegeven. En daar gaan we gewoon uitvoering aan geven. Dus echt om die docenten en die scholen te helpen om iets te doen aan die aandachtswoekeraar. Dat is natuurlijk, die smartphone is een aandachtswoekeraar. Ja. En die moeten we uit onze onderwijstempels zien te verdrijven. En daar wordt op dit moment nog te weinig over echt serieus gesproken. Nou ja, de tijdgeest is er wel rijp voor, lijkt het. Maar nou, er moet nog een extra zetje gegeven worden, geloof ik. Goed, dankjewel Hans Schnitzler. Heb je zelf ook niet bij, hè? Nee, je smartphone. Nee, ik heb geen smartphone. Nou, dat scheelt alweer. Oh, je hebt er helemaal geen. Nou, je hebt ook soms gasten die komen gewoon binnen met zo'n ding en die laten dat dan gewoon liggen. Goed, we gaan naar de 100ste geboortedag van Simeon ten Holt. Aanstaande dinsdag spelen Sandra en Jeroen van Veen samen met LP de piano duo Canto Ostinato. Ja, ze doen dit al sinds 1995. Wat maakt het zo boeiend om deze muziek te blijven spelen? Goedenavond, Sandra en Jeroen van Veen. Goedenavond. Ja, jullie zijn zo'n beetje de canto-spelers, de canto der canto-spelers. Hoe vaak hebben jullie gespeeld? Honderden keren. Ja, tegen de 400 keer. Tegen de 400 keer. En dat gaat nooit vervelen, Sandra? Nee, absoluut niet. Want het stuk geeft zoveel ruimte tot improvisatie. En je kunt er zoveel mee kleuren en net waar je zin in hebt op de avond en waar je inspiratie toe hebt, dat kan eigenlijk niet vervelen. Nee, en ik heb altijd begrepen dat je hem ook zo lang en kort kan maken als je wilt. Is dat zo? Niet helemaal. Oh. Zo kort als je wil bijvoorbeeld. Nee, wat moet hij minstens stuk duren? Ik vind dat hij eigenlijk echt wel anderhalf uur nodig heeft om een beetje tot zijn recht te komen. Omdat een heel belangrijk aspect van het werk is de ontwikkeling die je doormaakt als speler en als luisteraar. Er zit wel heel veel herhaling in, maar binnen het herhalen van alle patroontjes kun je eindeloos improviseren. En dat heeft echt tijd nodig om te ontwikkelen. En ook omdat Simeon altijd zei dat tijd zo'n belangrijke rol speelt. Eigenlijk in de zin dat je de tijd zou moeten vergeten. En ja, dat gebeurt niet instant. Ja, en maar 6 uur zou ook kunnen. Dat kan wel, maar ik misschien niet. We hebben al eens een keer 4 uur meegemaakt. Vier uur is wel, ja. En dan, ja, na 2,5 uur begint toch de eerste pianist die denkt, ik moet toch even naar het toilet, zullen we zeggen. Ja, dan ben je wel kapot, of niet? Ja, je komt ook wel in een soort flow. Dus je kunt het heel lang volhouden. En als we echt de hele lange versies van 3 of 4 uur... dan zijn we ook niet met z'n tweeën. Dan zijn we echt met meer pianisten. Waardoor je af en toe even muzikaal een beetje kunt terugtrekken en dan weer naar voren komen. Ik zeg wel eens, het is net als een soort vergadering. Als je met meer mensen aan tafel zit, dan duurt de vergadering veel langer. Ja. Nou goed, dinsdag spelen jullie met z'n vieren. Maar nu kunnen jullie misschien even samen een stukje laten horen? Ja, dat gaat een beetje lastig, want we hebben hier één vleugel. Maar ik zal even een stukje laten horen. Oh, in je eentje. Je kan hem ook in je eentje spelen, hè? Juist, ja, klopt. Ja. Zo eindigt het ook heel abrupt, hè, altijd. Jeroen, wanneer hoorde jij het voor het eerst? Ik hoorde het voor het eerst in mijn jeugd, toen ik elke avond naar de radio luisterde en met cassettebandjes dat allemaal opnam. Toen hoorde ik hier een stuk en toen ik wist al dat meer piano's waren. Het was meer dan twee piano's. Maar ja, ik viel in slaap en het cassettebandje was op. Dus ik kon niet horen bij de aftiteling van wie het was en wat het was. En ik moest nog heel veel jaartjes later wachten toen ik het ineens in mijn studententijd hoorde. Ik studeerde aan het conservatorium in Utrecht, waar ik Sandra ook leerde kennen. En toen hoorde ik het een keer op de radio. Toen dacht ik, hé, dit is die muziek die ik zo mooi vond vroeger als kind. Ja, want je herkent het natuurlijk meteen. Werd het destijds op het conservatorium eigenlijk gewaardeerd? Deze muziek... deze muziekstijl helemaal niet, zeg maar. Het was eigenlijk meer een soort... De hoofdzaak lag echt meer bij de romantiek. Het grote virtuoze werk. En dan denk dan aan Rachmaninoff's Kriaben, Messiaen. Ja. En de moderne muziek. En deze muziek die valt er eigenlijk een beetje... Ja, die viel er eigenlijk een beetje buiten. De minimalistische muziek, waar ik toen eigenlijk ook al in geïnteresseerd was, die werd eigenlijk niet zo gewaardeerd. En dan zei ze van, ja, daar is geen brood in te verdienen. Nou ja. En Sandra, wanneer hoorde jij het voor het eerst? Weet je dat nog? Ik weet niet meer precies, maar het was wel in mijn studententijd. Ik had het niet daarvoor al gehoord. Was je ook meteen verliefd erop? Ik was in ieder geval ontzettend geïntrigeerd. Want ik had nog nooit zo'n lang stuk achter elkaar gehoord. En vroeg me ook af meteen hoe het in elkaar zat. En als je dan de partituur ziet, dan ben je ook echt blij verrast. Dat het helemaal uit de lagen is opgebouwd. Alsof Bach het gecomponeerd heeft. En alle lagen met elkaar te combineren zijn. Zoals Bach dat ook deed. Maar dat je dan wel zelf mocht kiezen. Dat is heel bijzonder. Ja. Ja. Misschien Jeroen, kun jij dat nog iets beter uitleggen hoe Senholt dat heeft gecomponeerd? Hè? Zo'n stuk waar je heel veel zelf eigenlijk ruimte hebt. Ja, de ruimte. Je hebt een hoofdpartij in de Canto Ostinato bijvoorbeeld. Dat is echt een hoofdpartij die op één piano speelt. En dan zijn er allerlei partijen omheen die gespeeld kunnen worden door anderen. Maar hoe je ze speelt. En waar je accenten legt, dat kies je eigenlijk, dat bepaal je op het moment zelf, in het concert. Dus en dat leg je niet van tevoren vast. Dus dat is heel spannend. Dus je hebt maar een aantal kleuren bij elkaar. En het kleurenpalet ga je mengen terwijl je op het podium zit. En dat maakt het zo boeiend dat het na 400 keer nog steeds nieuw is. En als je gewoon de wiskunde van 5 noten en je geeft ze allemaal een verschillende karakter. Maar je hoeft ze niet eens te spelen, je mag ze ook weglaten. Dat zei Simeon ook altijd. Je mag ook gewoon helemaal niets doen. Ja. Als je dan die mogelijkheden bij elkaar optelt, dan zit je in een oneindig aantal mogelijkheden. Maar is die andere met wie je speelt, of die andere drie met wie je speelt, dan niet steeds heel erg verrast over wat je doet? Ja, maar dat is ook de kracht van het stuk, dat je elkaar ook continu weet te verrassen. Ja. En het mooie met 4 piano's is dat je niet meer weet wie wat doet. Dus je hoort een accent en denk je, heb ik dat zelf gedaan? Is dat mijn buurman, buurvrouw of diegene die tegenover me zit? Dus dat is heel magisch. En het publiek wordt ook in die soort kaleidoscoop van geluiden meegenomen. Ja. En keer op keer ook weer verrast. Ja, het is voor sommige mensen echt ook levensveranderd geweest, hè, Canto? Dat klopt, ja, inderdaad. Heb je daar een verhaal over? Heb je daar wel eens iets van gehoord van iemand? Ja, ik zal een verhaal. Sander weet het ook nog goed. Wij speelden in Veldhoven in een theater. En er kwam een jongen uit Australië. En die kwam speciaal om de Canto te beluisteren. Kwam die helemaal uit Australië om dat mee te maken. Het was een concert met 4 vleugels. Het duurde meer dan 3 uur. En na afloop wilde hij met ons op de foto. En hij vond het helemaal fantastisch en geweldig. En 2 weken later kregen wij foto's toegestuurd. En ook het hele slechte bericht dat hij zelfmoord had gepleegd. De Canto had al zijn verwachtingen overtroffen. En was het mooiste wat hij ooit had meegemaakt. En zou er nooit meer overheen komen. Nou ja, dan sla je natuurlijk ook wel even dicht. En denk je, jeetje, dat muziek dus dit kan teweeg brengen. Ja, maar ik heb ook wel eens een documentaire gezien over Canto, waarin er meer verhalen van mensen waren die zeiden, ja, na Canto heb ik mijn hele leven omgegooid. Snappen jullie dat? Ja. Ik vind het zelf moeilijker te begrijpen, maar dat komt omdat ik er als professional minder afstand van kan nemen, denk ik. Ja. Maar je hoort wel heel veel verhalen van mensen die het stuk gebruiken bij speciale momenten, als geboorte of trouwerijen. Gewoon ook wel allerlei hele feestelijke gebeurtenissen, gelukkig. Ja. En wat, maar ook wel veel bij begrafenissen, ja. Wat is dat dan? Hè? Wat is het? Wat is het? De magie van een Canto? Ja, ik zou zeggen de universele oerkracht van muziek die dat in zich heeft. En dat, ja, dat is een magie. Simeon wist het zelf ook niet uit te drukken. Wij weten het eigenlijk ook niet. Nee. Wat het nou is, maar het is ja, magie. En magie kun je niet verklaren. Nee. Je kunt alleen maar ondervinden. En... Hebben jullie er veel met hem over gesproken? Met Simeon ten Holt? Jazeker. Ja, ja uiteraard. En gaf hij dan commentaar? Ja, hij kapte het alles heel snel af. Zei, daar gaan we die over hebben. Dat is een mysterie en dan moet je vooral een mysterie laten. Ja. En dan zei hij, en welk boek heb je nog gelezen? Ik begreep dat hij ook wel eens een beetje vond dat Canto te veel aandacht kreeg, terwijl hij zoveel andere mooie composities ook had gemaakt. Dat klopt, zeker weten. Hij vond eigenlijk zelf dat incantatie, vind ik trouwens ook, vinden wij allebei ook. De incantatie 4 is vele malen mooier en interessanter. Maar ja, als je dat programmeert, dan komen er 100 mensen. En ja, uiteindelijk moet de gasrekening ook betaald worden. Ja, en nu verkoop je het concertgebouw gewoon uit. Ja, nee, dat is zo. Nog even, jullie gaan dinsdag spelen met een Servisch pianoduo. Ik dacht, interpreteren mensen uit andere culturen, andere landen dit stuk nou anders? Soms wel, soms niet. Dit duo uit Servië beslist niet. Zij hebben ja, een beetje soortgelijke klassieke westerse opleiding gehad. We hebben in het verleden wel meegemaakt dat als je het bijvoorbeeld met mensen uit Rusland speelt, dat die niet gewend zijn aan de vrijheid die een compositie als deze kan bieden. Dat ze heel strak geleid willen worden eigenlijk en te horen willen krijgen wat ze moeten doen. Ook hebben ze soms een ander temperament. Kunnen we wel eens gewoon wat sneller er doorheen willen jagen. Ja, ja. Maar dat is wel een beetje generaliserend, hoor. Dat geldt zeker niet voor alle pianisten. Het is toch wel universeel. Ja. Hè? Het spreekt toch wel universeel aan. Dat zeker. Ja, dat zeker. Ja. Nou, hartelijk dank dat jullie er al even over wilden praten. Dinsdag is dus het concert in het concertgebouw. Helaas uitverkocht, hoorde ik. Maar jullie gaan nog wel vaker spelen, toch? Zeker weten. We gaan het nog een aantal keren doen, ook volgende week. En zeker in het concertgebouw in augustus en anders volgend jaar in januari weer. Ja, tot het einde der tijden. Zo is dat. Dankjewel, hè. En veel succes dinsdag. Graag gedaan. Dank je. Dank je. Ja, en we zijn daarmee aan het eind gekomen. Zometeen neemt de Human het over. Lara Billy Rensen in het programma Wat Blijft. Over mensen die gestorven zijn en wat er gebleven is. En morgen is het natuurlijk weer een uitzending. Dan zit Chris Keijner hier. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van onder water met de mooiste vissen en prachtige piramides in het zand van de woestijn. En nu even helemaal niks. Wij houden van lekker all-in, genieten zonder zorgen, van shop, zoeks en mijmeren over de Nijl, weg van de sleur en het stipte. Wij houden van vakantie in Egypte. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het jaar beginnen met gezond eten, voordelig en zonder zelf te koken? Dat kan met de voordeelboxen van Uitgekookt. Zo krijg je 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel de voordeelboxen op uitgekookt.nl. Zoveel redenen om te houden van Egypte. Ontdek het zelf, nu op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl.